Book 2 96 96 96 حروف العطف 3 كتوسوك 3 كتوسوك 3 انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه. Felkelek, amint az ébresztő óra csörög. Felkelek, amint az ébresztő óra csörög. أصير متعبا بمجرد أن يكون علي أن أدرس. Rögtön elfáradok, amint tanulnom kell. Rögtön elfáradok, amint tanulnom kell. سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين. أبا هجم المنكات أمنت 60 إيفش لسك. أبا هجم المنكات أمنت 60 إيفش لسك. متى أنت ستتصل؟ ميكور هيف فل؟ ميكور هيف فل؟ بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. Amint egy pillanatnyi időm lesz. Amint egy pillanatnyi időm lesz. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. Felhív, amint egy kis ideje lesz. Felhív, amint egy kis ideje lesz. إلى متى سوف تشتغل؟ Mennyi ideig fog dolgozni? Mennyi ideig fog dolgozni? سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. Én dolgozni fogok, ameddig tudok. Én dolgozni fogok, ameddig tudok. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. Én dolgozni fogok, amíg egészséges vagyok. Én dolgozni fogok, amíg egészséges vagyok. إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. Az ágyban fekszik, ahelyett, hogy dolgozna. Az ágyban fekszik, ahelyett, hogy dolgozna. إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ. Újságot olvas, ahelyett, hogy főzne. Újságot olvas, ahelyett, hogy főzne. إنه يجلس في الحانة بدلا من أن يذهب إلى البيت. A kocsmában ül, ahelyett, hogy hazajönne. A kocsmában ül, ahelyett, hogy hazajönne. حسب ما أعلم فإنه يسكن هنا. Amennyire én tudom, itt lakik. Amennyire én tudom, itt lakik. حسب ما أعلم فإن زوجته مريضة. Amennyire én tudom, a felesége beteg. Amennyire én tudom, a felesége beteg. حسب ما أعلم فإنه عاطل عن العمل. Amennyire én tudom, ő munkanélküli. Amennyire én tudom, ő munkanélküli. لقد راحت علي نومة وإلا لكنت حسب الموعد. Elaludtam, egyébként pontos lettem volna. Elaludtam, egyébként pontos lettem volna. لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد. Lekéstem a buszt, egyébként pontos lettem volna. Lekéstem a buszt, egyébként pontos lettem volna. لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد. Nem találtam meg az utat, egyébként pontos lettem volna. Nem találtam meg Az utat egyébként pontos lettem volna.